ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة تنادلها مع كتاب هيكي كالمنهج السلفي كفضيلة الشيخ بازمول حفظه الله والإسلام كتكاوكي لبدع katika ukurasa nambari 36 tulisimama katika ukurasa nambari 36 ambao Sheikh Bazamol hafidhahullah alikuwa anaelezea habari ya kauli ya Ibn Taymiyyah na hususan katika kauli yake ambayo akaielezea kauli ya Malik rahimahullah Imam Malik as-sunnatu mithlu safinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka ni maneno ya Imam Malik kwa akawa anajaribu kuyasherehesha maneno haya naam sentence ya mwisho ulisimamia wal mutakhallafu an ittiba'i ar-risala بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه في الإسلامية تفتسنت فيه أقصدية يقوم بها ولوثي أبا وتقوى مكونة كنيوم وقفيلة الرسالة وجنب الفجناء محمد صلى الله عليه وسلم هو لسوى سوى نفسياه يعني manzila yao ni kama wale ambao walikuwa wamempinga Nabi Nuh alayhi salam na wakakataa kupanda jahazi pamoja naye. Kwa hii ni sentence ya mwisho ambayo tulisimamia katika darasa hilo. Kwa leo tunaondokea hapo. Ameandika Sheikh Bazamol hafidhahullah wa hakadha na namna hivi basi اذا تدبر المؤمن مؤمن atakozingatia kutadabburu اذا تدبر المؤمن مؤمن اسلام atakozingatia kwa maana akatia katika akili jambo na ukalia unalipa ile haki yake pasipo na hawa nafsi فثمانين إذا تدبر المؤمن مؤمن أتكفو زنجتيا سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر وجد القرآن والسنة كاشفان لأحوالهم مبنيان لحقهم مميزان بين حق ذلك وباطل نعم شيخ بازمول على ماليزا على ما هي فيني السلفية السمة الثانية وبواه تزوت السلفية على ما يومي الإتباع لكفوات بس هوا هوج وما إلي فواجنا فنيني كنا حسما جانب لكفوات Anasema hivi ndivyo ambavyo mu'min atakapozingatia saira maqalati falasifa. Maqalati kwa maana maqal, yani maneno, mazungumzo, maqalati maudhui, yani zile mada zinazotolewa hapo katayarisha mada. Atakapozingatia maneno mengine, yani saira maqalati, maneno mengine, maudhui nyingine, mada nyingine, zamani alfalasifa, watu hawa wanaitwa mafilosofa. Alfalasifa ni kwa Kiingereza wanasema ni filosofa, yani jitu ambalo lilikuwa limbobea katika falsafa, anaitwa falasifa. Na hawa ni watu wabaya katika Uislamu, na ahlul ilm wametuhadharisha sana na watu hawa, tusiambatane nao katika kusoma vitabu vyao, kusikiliza mawaidha yao na kila kitu chao kijitengi, kwa sababu ni watu ambao wameingia katika dhalali kutokana na hawanda. Watu wengine ambao ahlul ilm wametuhadharisha nao wanaitwa ahlul kalam, ni watu ambao wenye maneno mengi, asema mtu sana, awa na hoja nyingi za kishetani shetani. Kwa hiyo hawa wanaitwa ahlul kalam. Sasa hawa hapa ni alfalasifa, ni mafilosofa, wanajaribu sana kutumia akili zao zaidi kuliko uongozi uliokuwa hakika ulioletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu wa sekula wakajaribu kuwakuza watu hawa, wakaonekana kwamba ni watu wenye hikma katika ulimwengu, na watu wote wengine hawana hikma zozote. Kwa maneno yao wanayosema yanatunzwa, na inabidi katika baadhi ya maeneo au katika baadhi ya nchi, kutokana na siasa za nchi, maneno ya watu kama hawa ambao wanaitwa ni watu wenye hikma za hali ya juu na busara, watu wa falsafa, ikawa yasomeshwa katika vyuo vikuu, yasomeshwa katika makoleji, na kwamba kuna baadhi ya maeneo mtu huwezi ukapata ile shahada, huwezi ukapata kwamba umepata mpaka uweze kwamba umesoma hizi falsafa za watu zamani, si kama mpaka leo. Dar es Salaam University kulikuwa kuna somo linaitwa DS, Development Study. Somo hili ni somo ambalo ni compulsory, yani lazima kila mwanafunzi asome. Na yanasomwa nini sasa? Kinachosomwa ni falsafa za watu, falsafa za kina Lenin, za kina Karl Marx, za kina Aristotle. Basi tu ikawa ni maneno watu wahifadhishwa na wakapambanuliwa, ikaonekana kwamba ni watu wenye mijitwi mikubwa kabisa, ina mawazo mapana, wanaweza kuendesha ulimwengu kwa fikra zao, falsafa za kina nani hawa, wachina hawa, kina Mao, Mao Zedong na wengineo, Lenin wa Urusi. Hawa ni falsafa, ni watu wa falsafa. Kwa hiyo wanasema Sheikh Bazamol ni kwamba ikiwa mu'min atazingatia maneno ya watu wa falsafa, saira maqalati falasifa wa ghayrahum, na wengineo tukiwatoa watu wa falsafa, min al-umami, katika zile umati, allati ambazo fiha dhalalu, ndani yake kulikuwa kuna upotevu, wa kufru, na ukafiri. Ukizingatia anasema Sheikh Bazamol utakuta mambo yafuatayo. Wajada, atakuta mu'min al-Qur'ana wa sunna, Qur'ani na sunna kashifani li ahwalihi, kwamba Qur'ani na sunna ni vitu viwili, kashifani musanna, ni vitu vilivyokuja vikaweka wazi hali zao, ahwali. Ukashifu kwa Kiswahili tunasema ni kufunua, kuweka wazi, ingaje katafsirika saa nyingine amenikashifu, kwa maana amenitukana. Kwa hiyo wajada, yani mu'min inatadabbar, akizingatia sana maneno ya watu wa falsafa na watu wengine wengine, katika nyumati, alladhi ambazo fiha dhalal wa kufru, wajada, atakuta Qur'ana na Sunna kashifani li ahwali, vitu viwili hivi vimekuja kuweka wazi hali zao, kashifani li ahwali. Na vile vile Qur'ani na Sunna imekuja katika hali ambayo ni mubayyinani li haqqihim, imekuja kubainisha haki zao. Qur'ani na Sunna mubayyina li haqqihim, haki zao zimebainishwa watu katika Qur'ani na Sunna. Huwezi ukapata ubainifu wako haki zako mahala pengine popote isipokuwa ndani ya Qur'ani, ndani ya Sunna, ndiyo mahala muhimu pekee wamebainishiwa watu haki zao. Mumayyizani, Qur'ani na Sunna zimekuja kubayyin, kwa maana kutenganisha baina haki dhalika, baina ya haki ya hayo ambayo yamo katika Qur'ani na Sunna, kwa batilihi na baina ya batili, yani imekuja kutenganisha bimaana baina haki wa batili. Mumayyizani, Qur'ani na Sunna zimekuja, atakuta kwamba zinatenganisha, zinatofautisha, kuna maini kubaini kwamba ile hali ya tofauti iliyokuwepo baina haki na batili utaikuta mahala pengine popote wezi kuipata isipokuwa ndani ya Qur'ani. Qur'ani imekuja kubayyin na Sunna imekuja kubayyin, vitu viwili hivi mubayyizani, imekuja kubayyizani, kutofautisha baina haki na batili. Haki na batili ni vitu viwili ambavyo havikubaliani hata siku moja, havikai mahala pamoja ikawa haki na batili viko, lazima lazima kwa mujibu wa desturi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezielekeza kwamba batili ni yenye kuondoka. Innal batila kana zahuqa, siku zote batili ni yenye kuondoka. Wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa, ikiingia haki mahala popote, naam, basi batili inakaa pembeni, kwa sababu batili ina desturi, yani ile kawaida yake, miongoni mwa vitu ambavyo vilivyokuwa batili, yani katika zile tabia zake ni kuondoka, inapokuja haki tu basi batili inaondoka. Kwa hiyo Qur'ani na Sunna mumayyizani, vitu viwili hivi vimekuja kutofautisha, kutenganisha haki na batili, yani haku dhalika wa batili. Na anasema Sheikh Bazamawar, wasahabatu kanu a'lamu al-khalq bidhalika, na masahaba wao walikuwa ndio viumbe wenye kufahamu zaidi hilo. A'lamu al-khalq al-khalq, kwa maana viumbe ambao vilikuwa ni watu ambao katika viumbe wenye ufahamu mkubwa zaidi, wenye uelewa zaidi kuhusu hilo, kwamba Qur'ani na Sunna mikashifani li ahwalihim, na Qur'ani na Sunna mubniyani li haqqihim, mubniyani li haqqihim, Qur'ani na Sunna mumayyizani baina haqqi dhalika wa batil, wassahabatu, na masahaba kanu a'lamu al-khalqa bidhalika, ni viumbe walivyokuwa wajua zaidi, wafahamu zaidi hilo. Kama kanu, kama walivyokuwa aqwamul khalq bijihadi al-kuffar wal-munafiqin, ni watu ambao walikuwa aqwamul khalq, viumbe waliosimama katika mstari wa kisawasawa mno katika kupigana jihadi na makafiri na vile vile kupigana jihadi na wanafiki. Aqwamul khalq, yani wao wako katika hali ya usawasawa zaidi, wako more accurate kuliko watu wengine katika kupigana jihadi. Haiwezekani hata siku moja tukizungumza Islam ikawa kikundi cha IS ndio ati kina kiko usawa zaidi, wani wako sawa na hawana khalal yoyote katika jihadi. Masahaba wao aqwamul khalq bi jihad, ndio watu ambao viumbe ambao walikuwa more accurate katika kupigana jihadi na makafiri, na vile vile wal munafiqin, na kupigana jihadi na wanafiki. Kama kala fihim Abdullah bin Mas'ud, kama alivyosema kuhusu wao, yani kuhusu masahaba, kama kala fihim, yani kama kala fi sahaba, kama alivyosema kuhusu masahaba nani? Abdullah bin Mas'ud, ambaye yeye mwenyewe ni sahaba, amesema hivi, amesema man kana minkum, yeyote ambaye katika nyinyi mustanna falyastanna biman qadima ja. Neno mustanna, istanna ni mtu kufuata njia ya watu ambao wako katika haki, wako katika njia iliyonyooka, sababu fulani istanna kwa maana jara tariq ahlul haq, amepita njia ya watu haki. Istanna kwa yeyote katika jiji, man kana minkum, yeyote katika jiji mustanna, ambaye tunasema kwamba anataka kufuata njia iliyokuwa ya watu wa haki, ni qaumul haq. Man kana minkum mustanna, yeyote katika jiji ambaye anataka kufuata njia ya watu waliokuwa wako katika haki, falyastanna, basi na afuate njia ya watu walio katika haki. Wapi? Biman qadima ja, kwa wale waliokuwa wameshafika. Biman qadima ja, wale waliokuwa shakufa, basi na wale ndio wafuate. Kwa nini? Kwa sababu washakufa wamekufa katika haki, na wewe unafuata katika haki. Anataka kutofautisha Sheikh Fazlullah Ibn Mas'ud, ufuataji wa mtu aliyekufa kunakuwa madamu tu yuko katika haki. Ndio maana akatumia neno mustanna, kwa sababu ni mtu kufuata watu ambao wako katika haki. Kwa hivyo mtu mwenye kufuata watu katika haki anaitaka basi na afuate wale waliokwisha kufa, bimani salima ta, atafautisha na mtu aliyo hai. Akasemaje? Akasema Sheikh Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, akasema فَإِنَّ الْحَيَّ, kwa sababu huyu aliye hai, la tukmanu alayhi fitna, hasalimiki juu yake na fitna. La tukman, yani kwa maana hakuna garantii kwamba yeye hatofitinika. La tukman alayhi alfitna, hakuna garantii ya kufitinika madamu yuko hai. Sasa hapa alikuwa kusudia zaidi ya kwamba mwenye kutaka kufuata watu wa haki afuate maswahaba, washakufa wote, washakufa. Kwa hivyo fuata nyendo zao, fuata jinsi gani walipokuwa wakifanya ibada, akida zao na mambo yao, hapo ndio utapokoka. Lakini kama unamfuata mtu aliyekuwa hai, basi utapata tabu, kwa sababu mtu huyu hakuna ile to the maximum security kwamba yeye hatokuwa katika fitna, hatoingia katika mambo ambayo pengine yatakuwa yatampelekea katika upotevu. Na hii ni mifano hai, yaonekana wanawezekana ikawa watu wamejinasibisha mambo yao yote eneo fulani au kwa shekhe fulani. Yuko hai shekhe, inakwenda mara ghafla, kwa Kiswahili wanasema kimenuka. Shekhe aanza kutukana maswahaba. Jamani, vipi watu wanastaje? Vipi ndio hivi, kwamba madamu tu yuko hai hasalimiki, yani hakuna guarantee kwamba hatofika. Nakupeni mfano mmoja hapa Dar es Salaam, Tanzania. Kulikuwa kuna shekhe mmoja anaitwa Juma Mayunga. Ndio hii, fa innal hayya la tukmanu alayhi mtu wa sunna, sunna kabisa, yani 100% watu bwana tunaye gogo Omar Mayunga au ndio kwamba huyo sasa watu wakambili kwake sana, sababu bwana ukitaka elimu nenda kwa Mayunga, ukitaka elimu nenda kwa Mayunga. Siku mbili tatu bwana Mayunga huyu asema wazi hasa kwamba Aisha mkilifu ana fitna, kaingia katika fitna ya Shia, na mpaka leo Shia na wengi wengineo kina Tilai Nasiri wa Mombasa na wengi wengineo ambao pengine watu walikuwa marejeo zao ni katika maeneo hayo, mkigombana chochote akwambia wasingoje mimi mpige simu huku, bwana mimi napiga simu Saudi, mimi nakaenda huko huko hapa mimi, basi umeingia katika fitna. Sasa mtu akiwa hai usije ukampa guarantee kwamba bwana mimi ndio nimeshika huyo, lakini akifa basi naam, madamu katika haki, mfano ala sabili mithali. Leo tunafanya reference sana za kina Al-Albani Muqbil bin Hadi Ibn Usaymin Ibn Ibbas na wengineo. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni watu ambao kadimata wamekufa na wamekufa katika haki. Kwa hivyo hawa ndio kuwafuata kutokana na wamefia katika haki. Sasa watu wengine wengine kunakuwa bado kunakuwa kuna hali ambayo ya tutasema hali baina ya sahaba fitna hasali bijinazo fitna kadhibina mashaikh wengi Allah afurie afu tofiki mashaikh wakubwa wanafikiriza bwana. Inawezekana jambo shekhe akaona yeye yuko katika msimamo wa kisawa na ana dalili, lakini ameshikinika. Mashekhe wengine wana wenzio wanamwambia bwana, yeye hapo ulipofika sasa hivi ulipofikia ni fitna, huo ni msimamo wa kimakosa. Sema hivi ndivyo ilivyo haki. Kashikinika na mpaka watu wanaambiwa bwana, sasa hivi msende mkasoma kwake, msisome vitabu vyake. Yuhai shekhe yuhai, lakini alikuwa ni mtu ambayo pengine watu wa Tanzania wote wakitaka kwenda kusoma wasaba na mimi nakwenda kwa shekhe fulani, kwa shekhe fulani, kwa shekhe fulani, kwa shekhe fulani. Lakini leo ameingia katika fitna, maulamaa wanatukataza tuzihudhurie katika maraki zao. Kwa hivyo Abdullah bin Mas'ud anasema yeyote mwenye kutaka kufuata wale watu waliokuwa katika haki, basi na afuate wale waliokufa. Fa innal hayya la tuthmanu alayhi fitna, aliye hai basi hasalimiki na fitna. Yani hakuna guarantee kwamba ati mtu atakuwa moja kwa moja kwamba yule bwana hata ni hawezi kupata msukosuko wote hapana, yule bwana alipona mbele japo dogo tu kwenda zikaja, ikawa mtu nikamgeuza na akawa hayuko katika matashi. Ulaika hao si wengine isipokuwa ni ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kanu walikuwa ni abaru hadhihi al-umma quluban, abaru tukana hivyo baru baru, yani ile ile wema. Sasa watu hawa walikuwa ni abaru quluban, kwa maana nyoyo zao zilikuwa njema mno katika umma huu. Hadhihi al-umma, katika umma huu ni watu gani ambao nyoyo zao kulobo zilikuwa abaru? Ni sahaba, zilikuwa njema, zilikuwa zinamia safi, zilikuwa zina ikhlasi. Ni masahaba kanu walikuwa ni adaru hadhihi al-umma quluba quluban, walikuwa ni watu ambao wema zaidi nyoyo zao katika umma huu, hakuna wengine. Wa makuha ilma, neno adakuha imetoka neno abiq, abiq katika bahari al-abiq, yaani bahari iliyokwenda chini kabisa, kina chake kimekwenda sana chini. Sasa ukisikia mtu kwamba yeye elimu yake ni abiq, kwa maana ana elimu kubwa. Sasa hawa masahaba ni adakuha ilma, yaani kwa maana kima chao cha elimu elimu kilikuwa ni kikubwa mno, kima chao yaani kwa sema ni wenye elimu kubwa masahaba kuliko katika umma huu. Hakuna mtu ambaye atadai kwamba ana elimu kubwa kuliko masahaba. Kima chao cha elimu makuha ilma ni kikubwa mno, na vile vile wa kaalu wa aqalluha takallufa, na walikuwa ni watu ambao tutasema aqalluha aqallu ni kaa sana kusema nil sufuri. Neno takalluf watukana neno katika aya wama ana minal mutakallifi, na mimi si katika wale ambao wanaojilazimisha kusema wasio yajua. Inakatazwa katika Uislamu mtu kuzungumza jambo ambalo halijui, na pengine akawa anajaribu watu wamuone kama anajua. Hii inaitwa takalluf. Sasa masahaba wao walikuwa hawana kabisa takalluf, yaani ile hali ambayo ya kusema mambo walikuwa hawayajui ili waonekane wanajua. Akalluha ni sufuri, yaani kwa maana hawakuwa na ni atakallufa, yaani katika umma huu ni watu pekee ambao walikuwa hawakuwa na takallufa kwa Kiswahili chengine, kusema maneno wasiojua, hawana elimu nayo. Kaumun masahaba ni watu ambao ikhtarahumullahu, Allah amewachagua. Ikhtarahumullah, Allah amewachagua lisuhbati nabiyihi, kwa special kwamba wawe ni na usuhuba wa nabii wake. Wa iqamati dinihi, amewachagua Allah masahaba ni special kwamba ni kusimamia dini yake. Kaumun ni watu ikhtarahumullah, Allah amewateua na amewachagua lisuhba. Usuhuba ni moja katika manzila adhim kabisa, usuhuba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni suhbati nabii sallallahu alaihi wasallam. Wanasema ahlul ilmi, usuhuba mtu kuwa na ule usuhuba kwamba amekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameishi na Mtume, ni manzil, ni nafasi, ni cheo ambacho la yafdil, kwamba hakuna ufananizi, yani kitu kinachofanana na usuhuba. Ni maana hivi, leo wewe ukiambiwa ulete cheti chako cha kuzaliwa, itaonekana tarehe ya kuzaliwa na mahala ulipozaliwa na umri wako unafahamika. Haya, katika enzi zako, kwa maana katika hii ukuishi kwako wewe, umeishi na kina nani? Inaonekana kwamba huyu bwana ameishi sana katika uhai wake, katika zama zake, amekuwa katika zama ambazo za watu wa bongo fleva. Kombo, angalia kwamba wewe historia yako itakuwa hivi, watu wa bongo fleva, watu wa dini, watu wa dini, watu wa dini. Lakini masahaba zikija zile biografi zao, Abubakar Siddiq kazaliwa wapi, tarehe gani, na jinsi gani alivyoishi, kumbe aliishi zama za Mtume huyu Abubakar. Wameishi naye, wamekuwa mahala pamoja. Usuhuba huu sasa, hii usuhuba huu, hii ni nafasi ambayo kwa kusema kweli Allah amewachagua Abubakari na Umari radhiallahu anhu kwamba wawe na usuhuba na nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini asikuchague wewe ukazaliwa wewe katikati ya Tanzania, Dodoma leo, usizaliwe siku hizo? Kwa ndo maana Ibn Masud anasema qaumun ikhtarahumullah, Allah watu hao amewachagua lisuhbati nabii, katika swala zima la usuhuba wa nabii wake, na vile vile suala la kuwasimamisha dini hii, Allah amewateua hawa kwa masahaba. Faarafu lahum haqqahum wakaifahamu haki yao, watamassaku bihadihim, na wakashikamana na uongofu wao. Fa innahum, kwa sababu wao kanu walikuwa ala alhuda almustaqim, katika uongofu ulikuwa almustaqim, kwa maana ulionyoka. Maneno haya ukiangalia chini utaona ameyatoa taalifu katika Majmuu Alfatawa, bila shaka itakuwa ni Majmuu Alfatawa ya Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Na mpaka hapa, kwa wale wenye vitabu, tumemaliza as-sunnatu thaniya. Kama tutakubaliana, fungua katika ukurasa katika, angalia katika ukurasa nambari 31. Kama tuko pamoja, angalia ukurasa wa 61, rudi nyuma hapo kidogo. Anasema sima tusalafia lisalafia simatun wa maali yu'rafu biha as-salafi al-haqiqi liman yad'i dhalika, wa min hadhihi as-simat as-simatu al-ula mahallu al-wala'i wal-bara'i 'indahum ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. السمة الثانية شعارهم الإتباع. شوفوا كم موجة. كنا من اليوم سنجيها إذا إنا إنا سميك أبي في أبو يا تاتو. السمة الثالثة ليجتهدون الوسطية في جميع شأنهم. كنا نجيها روزي هذا كتكو كراسة أنا بيت على سمة سيتا. كنا نجيها كتك السمة الثالثة علامة يا تاتو يا السلفية. Ni ipi? Ni yantahijuna. Neno yantahijuna inatoka neno nahju, hata kwa mashia na kitabu cha Greek na Arabic bala. Yantahijuna, neno yantahijuna ni nahju, kwa maana ya kufuata njia. Kwa hiyo yantahijuna, yani wanafuata njia salafia wao, alama yao yantahijuna, kwa maana wanafuata njia ambayo ilikuwa alwasatiya, ya kati na kati. Alwasatiya, ya kati na kati. Fi jamii shanuhum, katika mambo yao yote. Jamii shanuhum, shanuhum yani mambo yao yote, wanakuwa wao wako kati na kati. Alwasatiya. Kwa hii ni alama ya tatu ya salafia. Yantahijuna, wanafuata njia iliyokuwa ya kati na kati. Alwasatiya fi jamii, katika yote shakuhu, mambo yao, mambo yao yote ya kiibada, mambo ya akida, mambo ya muamalati, kila kitu chao wanakuwa wako kati na kati. Akasema Sheikh Bazamoud, ameandika hapa, bila shaka ni maneno ambayo ameyanukuu katika kitabu amevitaja hapo mbele. Min khasa'is al-islam al-wasatiyyah wat-tawazun, miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni muhimu, yani special khasa'is, yalikuwa ni very important, muhimu sana, yalikuwa ni maalum kabisa katika Uislamu, ni al-wasatiyyah, kati na kati. Watawazun, neno tawazun tunasema kama vile mizani, wazi. Atawazun yatokana na wazi, mizani. Atawazun kama mpimaji mizani anachukua kilo mbili jiwe, kilo mbili mchele. Kwa hiyo anachokifanya, anaona bado mchele umezidi, kwa maana haijafikia, yani kwa maana mawe yamekuwa bado makubwa, kwa hiyo mchele haujafikia kilo mbili, anaongeza. Anaongeza hivyo hivyo kilo kidogo kilo kidogo mpaka hapa sawa. Hii inaitwa atawazu, yani ile kubalance, katika hali ambayo mambo yakaa yako sawa sawa, ile inaitwa atawazu. Kwa hivyo salafia, alama yao siku zote anakuwa alwasatia, mambo yao wanakuwa kati na kati, na wanakuwa katika mambo yao kuyapima, kuyabalance. Kubalansi huku watakuja kuelezea shekhe namna gani, katika mfumo ambao kutokuwa mtu ana balance yale mambo. Nafikiri tutakuja kuona mbele atakavyosherehesha shekhe. Na maneno haya kama utakwenda sambamba na mimi, angalia taalifu hapo chini nambari mbili, ameelezea refu sana, undur al-islam maqasiduhu wa qasaiduhu, kitabu cha Dr. Muhammad al-Aqlak, ukarasa nambari, sahifa nambari 50. Yakulu Sheikh al-Islam al-Taymiyyah, kwa maana sasa maneno haya yote, angalia hapa kuanzia 36 yakaja chini, haya maneno katika herufi ndogo yote, ndo maneno ya nani? Ya Sheikh al-Islam, katika kitabu hiki ambacho huyu Dr. Muhammad al-Aqla amekitunga ili kuelezea habari ya hizi khasa'is za Uislam. Kwa hiyo haya hatuna haja ya kuyasoma, bali wewe mwenyewe kwa faida yako unaweza ukapitia kidogo kidogo kidogo kidogo, yanaendelea afwan mpaka hapa imaliza. Kwa haya hatuna haja ya kuyasoma. Sasa cha msingi, maneno tulikuwa tunasoma hapa sana ni yale maneno ambayo tayari yameandikwa katika kitabu hicho, au maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kuhusu al-wasatiyya, namna gani salafia wanakuwa na ile hali ya kuwa kati na kati, watawazu na kubalance katika mambo mbalimbali. Naam, kwa tuje katika ukarasa nambari 37, anasema walwasatiyatu min ahami معالم الدين. يقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من سورة الفاتحة أبو هي مشهور آيه. نعم أنا أقصد يعنيها، أنا أقصد يا شيخ قبل أن أتكلم كتك تفسير يعني ما يليه ذاكر هذي وبسامع آيه اهدنا الصراط المستقيم، يعني تونغوز كتك الجيا اليوم njia ya wale ambao ulioneemesha njia yao ghairi al-maghdur, yani sio ile njia uliyoghadhibikia ya wale waliopotea. Hapa anataka kuleta ufahamu wewe, hii wasafia inapatikanaje katika wazo kubana. Kumbe ni hivi, kuna njia iliyonyoka, halafu kuna njia nambari mbili ya wale walioghadhibikiwa, na kuna njia nambari tatu ya wale ambao walikuwa wamepotea. Naona mambo sasa. Sasa salafia wao siku zote wanakuwa wasafia, yani wanakuwa kati na kati, na wanakuwa na tawazu mkubala. Sasa hawa ambao wako katika njia iliyonyooka, bila shaka ni kwamba wao wakawa wameepukana na hawa walioghadhibikiwa, wameiacha, na wameepukana na njia wale ambao waliopotea, wameiacha, wakawa katikati, kwa sababu hawa wamenyooka ihdina siratal almustaqim. Kwa hii ndio nataka kujaribu kuelezea shekhe, je, wasafia ina maana gani katika ufahamu. Anasema miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni muhimu mno, au maeneo maalim, bi maana katika zile sehemu, katika maeneo yalikuwa muhimu mno katika dini. Tukisema maalim, inawezekana ikawa mtu labda anasoma fikihi, anasoma fida, anasoma hadithi, anasoma lugha, sasa tukisema ahamu maalim, yani ni eneo lipi au sehemu gani ilikuwa ni muhimu sana katika dini? Aqida, kwa sababu ukifahamu aqida ndio utaweza kuepukana na mambo yote yasiyo katika dalala. Kwa hiyo katika eneo ambalo lilikuwa ni muhimu mno, sehemu mno katika dini, ni ahamu maalimu din. Yakulu Allahu tabaraka wa taala katika sura hiyo ambayo aya zake ni maarufu. Haya, anasema walwasatia, yani wasatia ni katika eneo muhimu sana katika dini, ahamu maalim, eneo muhimu mno. Wajibu dilalat al-aya, aya hizi zinatoa dalili katika sura ifuatayo. Ukisikia kwamba wajibu dilala, yani ile sura ya dalili ambayo inapatikaniwa katika maneno haya, katika hadithi hii, katika aya hii, ule mahali ambayo dalili ipo ni kama ifuatavyo. Anasema annahu subhanahu wasafa sirata almustaqim, ameisifu njia iliyonyooka, wasafa, ameisifu njia iliyonyooka, bi annahu, kwa sababu ni ghairu sirati almaghdubi alayhi, sio ile njia ya wale walioghadhibikiwa juu yao. Wahumu lyahud, si wengine, wao ni Mayahudi. Ahlu lghulu fi din, ni watu ambao walikuwa wakipindukia mipaka katika dini. Halafu Allah ameisifu njia iliyonyooka kwa sababu bi annahu wa ghairu siratu nasara, siyo njia ya wale manasara. Wa ghairu siratu nasara, siyo njia ya wale manasara. Wahum ahlu lghuluwi fi din, wao wamepindukia mipaka katika fi rahbaniya wa ta'abbud, katika masala ya rahbaniya na mambo ya kiibada. Ikisema rahbaniya, tukusudia ni pale mtu anapokuwa mwanamme haoi, anaishi kwake, na mwanamke vile vile, tutasema vile vile anapokuwa haolewi, anaishi kwake. Hii inaitwa rahbaniya, na hata Allah akasema wa rahbaniyatu ibtada'uha ma katabnaha alayhi ila akhir al-aya, na kwamba hii tabia ya mwanamume asioe, asipadiri yeye, na mwanamke asiolewe, yeye ni sista, anatumikia kanisa, ni jambo ambalo wamelizua hawa kabisa. Hatukuandikia katika vitabu vya asamawia vilivyokuja kwamba mwanamume ati awe mcha Mungu sana, basi aepukane na mwanamke asiolewe, na mwanamke awe mcha Mungu sana, basi aepukane na mwanamume asiolewe. Hii inaitwa arrahbaniya. Kwa hiyo Mtume SAW katika baadhi ya riwaya zake akasema la ruhbanu fil islam, katika Uislamu hakuna masala ya urudani kwa mtu ikawa yuko tu barabaro basi tu jamaa bwana huyo acha bwana ana imani huyo vipi ana umri sasa hivi miaka 45 hajaoa hivyo akija jamaa yuko siti kabisa katika Uislamu hakuna swala hilo hatuwezi kabisa tukamuamini ikawa 100% mtu anakula vizuri anapokula vizuri ina maana tayari anatengeneza mazingira katika mwili wake kuna baadhi ya viungo vinakuwa havihitaji sende wala maharage haya itakuwaje bwana bwana unajua bwana hapana bwana hakuna bwana swala hili kasa kwa hiyo manasara wao wakapindukia mipaka katika suala hili la rahbania na suala la kuabudu hata kharaju an hudud alshar' mpaka as a result ni kwamba wakatoka nje ya mipaka kisheria kharaju wakatoka nje kabisa an hudud katika ile mipaka sharia ya kisheria kwa nini kwa sababu ya alghulubu ya kule kupindukia kwa mipaka katika ile ya suala la dini wakaona kwamba ili awe mcha Mungu mtu basi asiwe katika alimuhimu mwisho kharaju an hudud alshar' laysa faqat fi alibada sio tu katika ibada ليس فقط في العباده سيتو ولفanya hudud katika ibada bal hatta fi al-i'tiqad mpaka katika akida hatta fi al-i'tiqad mpaka katika akida wakafanya hudud kwa maana wakapindukia mipaka na mwisho wakawa katika hali nje ya Uislamu wenyewe يقول تبارك وتعالى أنا سيما الله تكفك في سورة النساء آية نمبر 171 يا أهل الكتاب أيني أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بمعنى مستفندك يمفاك كتك دينين ولا تقولوا على الله ولا افتسامج يا الله إلا الحق إصفوا حقك إنما المسيح عيسى بن مريم ama hakika masihu Isa mwana Maryam Rasulullah ni mjumbe wa Allah wa kalimatu na neno lake Allah alqaha ila Maryam alilompelekea Maryam na vile vile wa ruhu minhu na ni ruhu kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala fa aminu billahi wa rusulihi mu'minini Allah na mitume wake wala takulu thalatha wala msiseme thalatha bimaana kama wanavyosema manasara suala la uzazi ibdahu acheni kwa maana komeni kabisa swala hilo msiseme kufanya hivyo khairan lakum itakuwa ni bora kwenu mkiacha kusema thalatha kwa jina la baba si kwa jina la mwana kwa jina la roho mtakatifu innama allahu ilahun wahidun ama hakika allah ni mmoja peke yake subhanahu an yakuna lahu waladun ni kwamba Allah ametakasika haiwezekani awe na mtoto an yakuna lahu waladun subhana lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ni milki yake lahu ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala ma fi samawati bi vyote vilivyo mbinguni wa ma fi al-ard na bil ard min ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa billahi wakila na Allah atosha kuwa ni mlinzi wa kila kwa maana analinda viumbe wake atosha wakafaa billahi na Allah atosha wa kila kuwa ni mlinzi aya nambari 171 katika sura An-Nisa. Kwa hiyo hapa ilikuwa unataka ufahamishwe hivi alwasatia ambao ni moja katika sifa ya salafia alama salafia ni kwamba siku zote wao wanakuwa katika hali ya kati na kati na katika hali ya kupima sana. Kwa njia mbili wamegazidikiwa, wamepotea. Salafia wana alama kwamba sirat al-mustaqim wanapita katika njia ya kati na kati iliyonyooka, haiko katika maghdub wala haiko katika dhalal. Na kwa hali hii basi ni kwamba Mayahudi na Manasara wao ni mifano tosha ambao wamekosa suala la alwasatia, wakaingia katika kupindukia mipaka, na sikifika mpaka huko kama tulivyoona kwamba wamefutikia mtaka katika ibada mpaka katika akida mpaka katika masuala mengi hata wakatoka katika ile mipaka. Kwa hiyo hapa labda Sheikh alikuwa anataka kufahamisha zaidi kwamba suala la ghulu yani kupindukia mipaka katika dini hili ni jambo ambalo mtu akiwa nalo haitu tena kwamba yeye ni mtu wa wasafia. Ukipindukia mipaka katika dini basi huitu tena wasafia. Sasa hili labda mimi nitajaribu kulikumbusha ili kuende sambamba na darasa hili. Katika kitabu hiki cha Sheikh Sunna cha Al-Imam Al-Bahari hatujasoma, lakini nafikiri juma lijalo tutafika huko mbele. Amesema Al-Imam Al-Bahari, wa iyaka walghuluu fi dini, wa iyaka bimaana ni adatu tahdhiri, yani jihadhari na suala la kufindukia mipaka katika dini. Sasa Sheikh Fozan akasherehesha ili upate kujua namna gani alwasatia ni watu ambao wale hawana kupindukia mipaka katika dini. Anasema hadhihi nahiyatun ukhra li anna ad-dina yakhruju al-insanu minhu bi ihda amrayn, kwamba mtu anaweza kutoka katika dini kwa mmoja katika mambo mawili yafuatayo. La kwanza Sheikh kalitaja, imma bitarkihi au tarki shay'in minhu zuhdan fi, ima kuiacha dini ya Kiislamu basi umeshatoka katika Uislamu, au umeacha jambo katika Uislamu na jambo hilo ukaliacha kwa lengo la kwamba zuhuda, kwamba kuna ile hali ya kutukia dunia na kuipenda akhira, na ile masala ya rahbania. Jambo la pili Sheikh anasema mtu anaweza kutoka katika dini wa imma bilghuluwi, ima kwa alghuluwi, kwamba mtu anatoka katika Uislamu atapokuwa na suala la alghuluwi. Akasema falkhuruju min ad-dini yahsulu, kutoka katika dini kupatikaniwa imma bitasahil wa imma bitashaddud, ima mambo mawili. Ima utapokuwa mtu anatasahul, yani kila kitu kwake ni sahalu, ana take in. Mfano mtu tukimwambia hivi, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba makana yani katika masala ya hadithi ya isbal tahta al-ghabaini fa huwa fi an-nas, kwa maana suruali au kanzu ikishuka chini ya pingili mbili hizi ankle mbili basi iko tosha. Sasa mtu anatasahul, basi kwa maana ndio watu wote hao wakaingiza mtume Yuvanatukisha ni atu alina. Yani watu wote wakaingiza mtume kusabia suruali tu, yani mezidi kidogo. Naona hawa mtu anatoka katika dini kwa hii kutasahul, basi mtume anasema ufu lihya, fugeni ndevu, jacheni ndevu na mpunguze masharubu. Hii ni amri ibana, utakuwa mkhalifu sunna wewe. Yani kunyoa ndevu, basi akikunyoa ndevu ati yani huku ndo kutasahau, yani ikawa mtu ana take easy katika mambo ya dini mengi, anajifanya fanya yeye anajua jua sana na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa Sheikh anasema kutoka katika dini kunapatikaniwa kwa ima tasaho, kutasaho leo, au wa ima bitashaddudi. Tashaddudi yani katika suala la kutashaddudi, yani kama katika lugha nyingine suwa, yani kawa. Anasema fa alaika bil wasti, basi juu yako uwe kati na kati, baina tasaho وتشدد بين كتساهل وكتشدد. وهذا هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام في بالبقوه من طوبه للمصاحبه. والغلو يخرج الانسان من الدين, غلو يكون متوا mtu katika dini kama akhraj al-khawarij, kama ambao makhawarij walipotoka katika dini. قال صلى الله عليه وسلم فيهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرميه, فالغلو يخرج الإنسان إلى الدين. أنا سمع إما إخراجا كاملا إلى الكفر وإما إخراجا جزئيا بحسب ما يحصل. za mtu anaweza akafanya ghuluu na kukamtoa katika dini, ima unamtoa totally kwamba kamilan anakuwa si Muislamu, ima kunamtoa ni juz'iyan, ni partially, yani kiasi ambacho anakuwa ametoka katika Uislamu bihasbi kulingana na lile jambo ambalo alikuwa amelifanya. Wakati yakudu alghuluu fi dini fi ibada, anasema Sheikh Fawzan, imewezekana kupindukia mipaka katika dini ikawa katika hizi ibada hizi. Mithlu, mfano ghuluu nasara fi rahbaniya, kupindukia mipaka kwa manaswara katika rahbaniya ambayo tulieleza karibu. Wa mithlu, na mfano alladhina jau ila nabii sallallahu alayhi wasallam yasaluna an amalihi falamma ukhbiru. Hii hadithi mashhuri, kuna watu watatu walikwenda kuuliza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam jinsi ambavyo alivyokuwa akiishi na akifanya ibada. Wakalu wakasema wakaambiwa zile vitendo vya Bwana Mtume, wakasema inna rasul ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yani falaysa huwa bihajatin ila kathrati al-amal. Falamma alima an-nabi sallallahu alayhi wasallam an dhalika ghadiba alayhi ghadaban shadida wa khataba sallallahu alayhi wasallam, akasema amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lillah wa inni usalli wa anam. Ni hadithi mashhuri, yani mmoja alisema ana usalli wa la anam. Ghuluu vipi Mtume? Bwana kisimama juu ya msala taanza saa saba mpaka koko hivo. Kumbe Mtume alikuwa analala, anaamka kupiga pinga la usiku na kwake. Sasa wao wakaona kwamba mambo yenyewe Mtume analala, asisi asinani mmoja kisema ni kwamba mimi ana usalli wala anam. Waqala thani, wa pili akasema ana asumu wala aftiru, mimi nitafunga sitofungua hata siku moja. Kana walielezewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafunga Jumatatu, Alhamisi, yaumul bayd. Na hivyo tu basi, basi mimi ala tuli umri wangu wote nitakuwa nafunga. Na mwingine wa kala salif, ana la atazawaju nisa, mimi bwana sitooa kabisa. Yaani Rasulullah anake tisa. Mimi sitooa hata mmoja, mimi nasonga ibada tu. Naona kunuru hiyo sasa. Salam ndo akakazidika akaeleza kwa jamani, mimi ndo mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi, nasunga na ninafungua na swali na nalala. Almuhimu nataka kufahamisha ya kwamba ghuluu kupindukia mipaka ni jambo ambalo mtu linamtoa katika ile awasafia, yani katika swala la kuwa kati na kati. Sasa salafia siku zote wanakuwa katika aliwasafia, wako kati na kati, hawaku ni watu wenye kupindukia mipaka katika ibada, katika masuala mbalimbali. Kwa hii suala la alghuluu wanazuoni wamelifafanua sana katika vitabu vingi ambavyo vimeashiria masala haya ya alghuluu. Naam, tunarudi katika kitabu chetu. Ameandika Sheikh Bazamol, fa idha kana siratul mustaqim ghayru siratul yahudi wa nasara, itakapokuwa kwamba njia iliyonyoka, fa idha kana siratul mustaqim, sio njia ya mayahudi na manasara. Wakana siratu liyahudi wa nasara, na imekuwa njia ya mayahudi na manasara, siratu ghuluu fiddi, ni njia ya ghuluu katika dini. Dalla dhalika, yaonesha hilo, ala anna sirata almustaqim, kwamba njia iliyonyoka siratu ni njia ambayo la ghuluu fihi, haina ghuluu ndani yake. Anasema Sheikh Bazamol, fa idha kana siratul mustaqim, itakapokuwa njia iliyonyoka sio njia ya mayahudi na manasara, ghairu siratul yahudi wa nasara, wa kana siratul yahudi wa nasara bi siratul ghuluu fil din, na njia ya mayahudi na manasara ni njia ya kupindukia mipaka katika dini, kama tulivyoona. Yaonesha hivyo, yani yaonesha dalili dalla dhalika, yaonesha kwamba anna siratal mustaqim, kwamba njia iliyonyoka ni njia ambayo haina ghuluwi. Siratun la ghuluwu fihi, haina ghuluwi ndani yake. Tunaona sasa ndio suala la al-wasfiyya. Eh, kama al-sadd mustaqim al-wasfiyya, yani haina hudumu baina ya hawa mayahudi na manasara. Anasema fa huwa baina njia hii ya al-mustaqim iko baina tarafaini, iko baina ncha mbili. Taraf ni ncha, tarafain ni ncha mbili. Ya kwanza ni furatu na ya pili tafritu. Maneno haya mawili kila moja inakuwa dhidi ya mwenzake, opposite. Ifratu ni kuongeza, lakini kuongeza huku inakuwa ni kule kuongeza, kama mfano mtu anasema bana, ah bana, hii chumvi imezidi, hii bana chumvi imezidi, umepata wapi ya baridi? Ah, umezidisha chumvi. Ndio hii ifratu. Kwa Kiingereza, lugha ambayo itakuwa ni nzuri inatumika neno ifrat ni exaggeration, ku exaggerate. Kwa hiyo njia iliyonyoka iko baina ya kuzidisha mlo, ndio hiyo al-ghulul, na iko baina ya tafrit, yani kupunguza au kuacha kabisa. Tafrit yani suala ambalo ikawa mtu ala sabili al-mithal ameacha sunna ya ndevu, ameacha sunna ya nisfu saqi, ameacha sunna ya almuhimu, ile ita tafriti kwa amepunguza punguza mpaka mwisho ameacha mambo mengi. Kwa hiyo siratul mustaqim ni iko baina tarafaini, baina ifratu wa tafrit, iko katikati baina ya kuengeza mno kwa zizereti na baina ya kupunguza mpaka kufikia kuacha. Ikawa kuna mtu ana astaraka, ameacha, amepunguza mpaka ameacha. Kwa hii ndiyo ambayo itakuwa alwasafia, wa hadha huwa maana alwasafia. Anasema Sheikh Tazamo, hii ndiyo maana wasafia alati hiya manhaji dini alislamin, ambayo ndiyo manhaji ya dini ya Kiislamu. Wa hadha huwa maana alwasatiyya, na hii ndiyo maana wasatiyya iko katikati sada mustaqim. Wasalafia iko katikati baina ya alghulu na baina ya kuacha. Kwa hivyo hii ndiyo maana alwasatiyya alati hiya manhaju dini alislamin. عن عبد الله بن مسعود الله عنه قال في رواية أحمد أخرج من أحمد عن قرية شيخ تخرج ذاكي حقه أخرج من أحمد في المسند وفي بلي الظالمي كفتة سننه وفي بلي أبو عاصم كفتة كتاب السنة وإبن إحبان والحاكم المستدرك. نعم حديثي مشهور كله. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود قال حط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. لأنه خط لنا الفيتوريا مستان خط مش كذا خط يعني بنا نتوب صلى الله عليه وسلم الفيتوريا مستان خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الفيتوريا أو الفيتوريا مستان بنا نتوب صلى الله عليه وسلم ثم قال الدين معروف kisha akasema Rasulullah hadha sabilullah, kwamba hii ndiyo njia ya Allah. Hadha sabilullah, hii ndiyo njia. Kwa alichora mstari chuu, alitupigia mstari hatta lana Rasulullah, hatta akachora mstari umenyoka kabisa, kisha akasema hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah. Thumma kisha وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله كيشا اكتشورا اكتشورا نيلي خطوطا فمعنى هذا مستار جمع خطوطا فمعنى بلورال هذا مستار عن يمينه كل يعني كواك مستار يولي ونيوكا نا شماله نا كشوتوني كواك مستار يولي ونيوكا فكتشورا شواب كيشا كتبا جمالي هذا سبيل الله في الجهة. كيشا akachora kuliani kwa mstari ule nyoka mstari tap tap tap tap na kushotoni akachora mstari mwingine eh thumma khatta khututan an yaminihi upande wa kulia wa an shimalihi na upande wake wa kushoto thumma qala kisha akasema hivi hadhihi suburun haya ni majia eh sabil subur kwa maana jamu subul mufrad sabil hadhihi subul haya ni majia yani yale yachora pembeni haya mutafarriqa tuni ambayo ni mutafarriqa majia kwenda huko kwenda huko ala kulli sabilin minha shaytan katika kila njia katika hizo hizo njia ambazo kushoto na kulia ala kulli sabili katika kila njia minha katika hizo yuko shetani shaitanun yadumu ilaihi aisa katika njia hiyo yadumu kila njia katika hizi za khututa hizi yamin na shimali yuko shetani yadumu ilaihi aisa shetani kisha akasoma thumma qaraa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u na hii ndio njia yangu yani Allah subhanahu wa ta'ala hii njia yangu iliyonyooka kwa hiyo ifuateni fattabi'uhu na wala tattabi'u subula wala msifuate majia mkifanya hivyo fatafarraqa bikum an sabili msije mkafarikiana na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana aya hii vile vile mashhur. Sasa hadithi hii ni hadithi ambayo inatufahamisha tu masala haya ya al-wasatiyya, jinsi ambavyo al-sunna salafia moja katika alama zao wanakuwa al-wasatiyya, hawako katika ghuluu ifrat wala tafrit. Kwa maana kama ilivyokuja katika الغير المغضوب عليهم ولا الضالين فالسلفيه وقفت كالصراط المستقيم غير الوسطيه حيقوم لهم ولا حكم حكم لا تقول يقول اذا ما كان مجي اتفهم بشيء زايد دين ما لا وسطيه كتك هذه نعم تسمعني هبا اسبقوا بفائده tutarudi hapo nyuma kidogo ili tupate faida ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa. Rudi katika ukurasa nambari 36. Maneno ya Abdullah bin Mas'ud man kana minkum mustannan falyastan biman qad maja fa inna al-hayya la tu'manu alayhim fitna. Kwamba mtu yoyote kama anataka kufuata katika njia ya kisawasawa na awafuate watu waliokuwa katika haki ambao wameshakufa, kwa sababu aliyekuwa hai hasalimiki na fitna, yani hakuna ile over confidence kwamba hatafitinika. Kwa tukajaribu kutoa baadhi ya mifano, lakini al-akhi hapa ameniletea mifano hai ya watu ambao wako katika zama zetu fi asrina hadha, ambao hawa watakuwa wamekuja kuthibitisha maneno ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba fa innal hayya la tu'manu alayhi, aliyekuwa hai basi usijipe guarantee moja kwa moja kwamba huyo ni moja kwa moja hatafikirika. Sasa kuna baadhi ya mashehe ambao tumeishi katika zama zetu hivi sasa wako hai, maneno ya Abdullah bin Mas'ud yamewaangukia fa innal hayya la tu'manu alayhi. Kuna mashaykh kwa mfano walikuwa katika haki kabisa, yani ni watu ambao tunasema thiqa mu'tamadu, wenye kutegemewa na kuaminika katika manhaji salafi, lakini baadaye wakaingia katika fitna. Mfano kuna Sheikh Salim Salim bin Idris al-Hilal, mwingine ni Sheikh mashhur Hassan Mahmud bin Salman, na mwingine ni Sheikh Ali al-Halali. Hawa walikuwa ni wanafunzi wa al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Badr rahimahullah. Wanafunzi Sheikh kafa sasa ukitaka kustanda kafa, lakini hawa baadaye wakapinda wakaingia katika fitna, katika baadhi ya umur, na kila mmoja katika hawa ukiwafuatilia utaona kwamba amefitinika katika jambo lake. Al-Halabi ameshitinika katika jambo lake, na huyu Mahmud ibn Salman katika jambo lake, na huyu Al-Hilali ameshitinika katika jambo lake. Sasa hii ni faida tu kwa kufanya wewe tukitaka kuyachambua haya aliyofitinika nayo, itakuwa ni darasa tena peke yake hiyo. Kwani wana mambo mengi kabisa ambayo nakumbuka Sheikh Bazamolo huyo ambao tunamsoma ametunga kitabu akielezea habari ya shekhe huyo Ali Al-Halabi juu ya khalal zake, makosa yake, kitabu kizima kikubwa hivyo, makosa kiakida, makosa kimanhaji, makosa almuhimu. Hivi sasa hivi kwamba mashekhe hawa sio tena mashekhe wa kuaminika, na ahlul ilm wametuhadharisha tusije kutaamal na watu kama hawa ambao wameshatoka katika ile manhaji salaf. Tusisome vitabu vyao, tusisikilize kanda zao, tusihudhurie mihadhara yao. Lakini mtu anaweza akasema vile vile kama wameonewa. Hapana, wamenasihiwa, wakapelekewa dalili kwamba bwana, kauli uliosema hiyo haiko sawa kwa mujibu wa dalili hii, rekebisha. Lakini ikawa bado mtu apanda kiburi, sema hapana, mimi niko sawa, apelekewa dalili, wala ananasihiwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kitabu chako ulichotunga hicho kina makosa, kitoe, tunga kitabu chengine urekebishe makosa haya na haya na haya. Kwa hiyo mwisho kabisa Ahlul Ilm wakatahadharisha mashekhe kama hawa ambao ndo hao kwamba fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna. Wengine walikuwa ni wanafunzi wa Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, Sheikh Yahya bin Ali al-Hajuri, Sheikh Muhammad al-Imam, Sheikh Abdul Rahman al-Adl. Hawa wote walikuwa ni wanafunzi wa Sheikh Muqbil. Damaji hiyo, basi naam, hawa huwezi kuitaja Damaji bila kumtaja Al-Hajuri, huwezi kutaja Damaji bila Muhammad al-Imam na Abdurrahman Hadi. Lakini mashekhe hawa ambao tunao katika zama zetu, ndio maana Abdul Masud akasema fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna. Mtu ambaye yuko hai ni kwamba hana over confidence ya guarantee kabisa, akawa ana security kwamba hataingia katika fitna. Mashekhe hawa wamefitinika katika, na kila mmoja amefitinika katika jambo lake. Sasa ukifuatilia, ndio kama nilivyosema kwamba tukitaka kueleza kila mmoja halali zake itakuwa muda mrefu. Al-Hajuri huyu, na ukisikia kwamba kuna watu wanaitwa Hajawira. Kwa nini wakaitwa Hajawira? Ni wale watu ambao walikuwa wana mawazo na fikra na misimamo ya Al-Hajuri. Na mashekhe wameshatuhadharisha tusisome vitabu vya watu hawa, tusihudhurie katika darasa zao na marakizi zao, watu wasende kusoma. Na kila mmoja ana halali zake. Wengine ni akina Shekhe Abdullahi Al-Jibrin, Abdul Aziz Raisi na Abubakar Al-Jazair. Hawa wote vile vile wana halali zao za kiakida na masala mengine mbalimbali, na wamenasihiwa. Kama mtu anajaribu sana kufatafata kuperuzi na kuangalia namna gani, anaweza hata akienda katika internet yake akiandika tu hapa Abdul Aziz Rais, basi zitakuja habari zake zote, makosa yake na mashehe waliomjeruhi na nasaha alizopewa na kauli za mashehe kuhusu shehe huyu Abdul Aziz Rais, watu wasitaamali naye, wasisikilize ni hadhara yake, wasisome vitabu vyake. Ukienda vile vile kwa shehe ya Ahlul Hajuri, ukiperuzi tu, basi utapata mambo yote Al-Hajuri na jinsi makosa yake na mambo mengine. Au kama huna intaneti, nenda hata hapa kwa Busuheli hapa kwa Mtoni, kuna vitabu kadhaa alizopigwa rududi Sheikh Al-Hajuri. Naam, basi utaona kwamba tunaokuelewa bwana. Sasa hii ndio kuzungumza kwa Islam ni kwamba mtu aepukane na suala hili la akawa yeye ni mfuasi wa mtu fulani. Hali ya kwamba mtu yule uko hai. Ikawa mtu bwana mimi fulani fulani ndo fulani. Ndo fulani ndo fulani mara pop kafitimika shehe wako. Haya utafanyaje? Ah mimi bado ninabaki na shehe wangu. Wewe bwana shehe wako kafitimika. Ah ndiye bwana sasa. Wana mwambia, "Eh bwana kafitimika." Abu Abdullah bin Mas'ud anasema, "Fa innal hayya la tu'manu min al-fitna." Madam yuko hai basi vile vile asiyakirabinisha. Sasa mtu kuna wengine na hili ni jambo ambalo ningependa kuwekebisha. Kuna wengine basi tunajua bwana leo Dar es Salaam. Abu Arkam. Ah mimi Abu Arkam bwana. Ah siwezi kukukosa. Vipi Abu Arkam siku? Haya, baada ya siku mbili tano leo na chai hapo. Na faradhi. Mosi Abu Arkam ule. Ah sasa utanifuata mimi. Shekhe wako kafitinika. Nani Abu Arkam? Ah nimekana basi. Sasa hii ndio maneno ya Abdullah bin Mas'ud, Allah atuhifadhi. Allah tupe husnul khatima, yani mwisho mwema. Na tabaan tutaendelea na Jumamosi na darasa la kesho tutaendelea kama kawaida la Sheikh Abdul Wahhab. Aqulu hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum. Naam, kabla sawa kabla kusali maswala rakaraka mawili tu. Naam, al-yamin, kama kuna mtu ambaye anahitaji tafsil katika baadhi ya mambo. Naam. Naam, aelezea muulizaji swala kwamba hawa mashehe na wengi wengineo walikuwa katika haki na walikuwa katika manhaji salima, lakini baadaye wakafitinika, na wakati walipokuwa katika haki waliweza kutunga vitabu na mashehe wakazipa tazkia. Sasa je, nini hukumu ya vitabu hivi? Tunajibu ya kwamba sisi kwa sababu si ahlul ilm tunafuata kauli za ahlul ilm. Endapo ahlul ilm watatuhadharisha na kauli za mashehe hawa walofitnika na vitabu vyao na durusu zao na mihadhara zao, basi ina maana moja kwa moja inaingia pamoja na vitabu vyao walivyotunga. Sio umesoma. Kwa hivyo ina maana kama shehe alitunga kitabu kwa nyuma lakini baadaye akapinda. Kwa hiyo ahlul ilm wanasema mashehe hawa au shehe huyu amepinda. Kwa hivyo msisome vitabu vyake. Mara nyingi nakuja statement hii, msisome vitabu vyake kuonesha kwamba vitabu vile ambavyo tayari katunga vitabu hivyo vinawekwa pembeni, kwa sababu yule hatoweza tena kusema kuendelea kutunga vitabu ambavyo vitakuwa automatically hatovitumika na vile vile vya mazamani. Na huo ni hivi ndivyo tunafahamu kwamba mfano la sabili mithali tulikuwa tuna kitabu cha قول المبين في اخطاء المصلين تاع حسن الشهور اي امجروحيوا كنا معنى كتابي chake ikabidi tusifikirie sawa au mfano mzuri kulikuwa kuna tafsiri inaitwa safatu tafsir ya Sheikh Muhammad Ali Sabur kajeruhiwa. Kwa hivyo baada kujeruhiwa ina maana tafsiri yake mashehe wakatambia kwamba hiyo msitumie kaya katembe na kumbuka tukwa tukitumie. Lakini alipojeruhiwa tu shekhe kutokana na akida mambo mbalimbali ya halal mbalimbali tukaweka pembeni. Jamani, maulama sisi hatuna uwezo kumchungulia mtu tukamjeruhi. Jeme wa taadili ni fani nzito. Wamesema kwamba shekhe huyu anakosa 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo msitumie tafsiri yake, tukaiacha. Kwa hivyo almuhimu ni kwamba mashekhe kama hao vitabu vyao inabidi viwekwe pembeni, na ikija hoja nyingine yote basi tutaingia katika shubha. Shubha gani? Naweza kwa unasomesha kitabu cha ushehe moja alijeruhiwa. Sasa akija mtu sasa, mbona ushehe kajeruhiwa? Unasoma kitabu chake. Sasa unajua maana yake hiki kile kabla haja jeruhiwa bwana huyu kajeruhiwa. Mimi bwana Dar es Salaam basi. Naona vizuri. Kwa maana maana ya kwamba vitabu vyao si maalam ni kwamba pia vile vile vitakuwa invalid. Kwa maana vimesha habitumiki. Allahu alam ala dzilil. Naam, katikati swala kabla ya swala. Pembeni swala kabla ya swala. أقول هذا أستغفر الله العظيم